Kung Muslim ka, umiiksi na yung kaligayahan mo. Ang hindi nila alam na pag nag-Muslim ka, mas nagiging malawak yung konsepto ng pagtingin mo sa kaligayahan. Kasi hindi lahat ng kaligayahan ay napakagandang kaligayahan. May mga kaligayahang panandalian, pero habang buhay na pinagsisisihan. Pero alhamdulillah sa Islam, yung kaligayahan na nakita mo, nakilala mo, o kumbaga tinanggap mo ang Allah bilang iyong Panginoon, this will be an eternal happiness na magagawa mo sa sarili mo. Kasi katulad yan ng isang bagay. Halimbawa, hindi mo nakilala yung magulang mo for a long time, di ba? Tapos, eventually, after mga 20 years, you saw your mother, you saw your, di ba? How do you think will be the feelings of a person after seeing it for a long time? So makikita mo sa haba ng panahon, di ba? Parang gano'n na lang ka, ano ang kaligayahan mo. How much more kung ito ang iyong Panginoon? Diba? Na supposed to be, tayo mga tao, ang unang ilalagay natin on top of our priorities is our God. And He deserves it. Allah subhanahu wa ta'ala has the right. Meron siyang karapatan sa atin as bilang nilika. Anong karapatan ng Allah sa atin? Kilalanin natin siya, sambahin natin siya. In the same way, kapag ginagawa natin, kinikilala mo siya, sinasamba mo siya, ibibigay ng Allah, then Allah will give you your rights. Bibigyan ka ng karapatan ng Allah. At ang karapatan na yan, na huwag kang mapunta sa impyerno. That you will be avoided in the hellfire. You will not be going to the hellfire. That Allah will assure you paradise because you recognize Allah, you worship Allah, and you fulfill the purpose of creation. This is, to sum it up, that Allah created us only to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Simple and clear. Yeah, simple and clear. Yeah. He created for a purpose. Which is worship Allah subhanahu wa ta'ala. And after you worship Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, then you will be rewarded, say, day of judgment. Allah knows that you worship Him. Actually, from the grave, there will be a questions in the grave, right? The first question in the grave is, Man Rabbuka, who is the God that you worship when you were in the world? See? But what about if you are confused? You are worshipping three or one. You say three and one, one and three. You say, I have so many gods. This is not the problem, because when we die and we stay in the grave, then there will be an angel who will come to us and ask us about who our God is. And then if you are worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala, then you will say, and the angel will punish you and will hit you until you will cry aloud and, magsisisigaw ka at yung pain, yung sakit ng pagparusa sa iyo ng angel ay hindi mo ito naranasan sa tanang buhay mo other than sa pagkakataon na yon. Kaya nga, dapat huwag tayo ma-confuse. Dapat kilalanin natin kung sino ang Panginoon. Iisa lang ang ating Panginoon. Wala siyang kapares, wala siyang katulad. Katulad ng nabanggit ko nung kanina, ang pagkilala sa Panginoon, dapat hindi mo siya maiahambing kahit na kanino, kahit na saan. I'll go back to you because I'm interested in this. It's very important. I'll go to Adam. طبعا أحب نذكر أخواني وأخواتي الأفاضل الكرام أرقام الدعاة تظهر تباعا على الشاشة لمن أراد الاتصال معنا. بعض الدعاة الأفاضل الكرام معنا الأخ محمد كروز وخالد جوزمان وناصر مسديري والاستقبال اتصالات الدعوة أو نطق الشهادة. وأيضا ستظهر أرقام ثابتة على الشاشة لمراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. أنا أذكر إخواني أخواتي الأفاضل الأكارم بأن المكاتب الدعوة منتشرة في المملكة العربية السعودية. ما على الأخوان الاتصال على أحد المكاتب, وقمنا حقيقة نحن في نشر يعني عدد كبير من أرقام الدعاة. وأنا أنصح الأخوة والأخوات الأفاضل كان متابعة حساب اسمه معا لدعوة العمالة, في أرقام الدعاة بمختلف اللغات وأيضا فيها الحلقات هذه المسجلة من أراد الاستفادة والاستزادة. أبو عبد الحكيم, I will go to a very important topic because I want to correct this misconception, because you know in Christianity, for example, because most of people in Philippines they are Christian, they say they are three in one and one in three. And when you ask who are they, they said Father, Son, Holy Spirit. But if you want them to explain, they have, they are confused. They cannot explain. I wanted to tell us, according to your experience about the belief in Christianity and belief in Islam, is it in Islam still not clear, or is clear and simple? So simple, because when they ask who is your God, you say is Allah. So, bilang dating Kristiyano, talaga ang paniniwala na mayroong Diyos, Anak, may Diyos Ama, may Diyos Espiritu, at meron bang ibang Diyos na mga santo, at kasama na rin na tinatawag na kasama ng Diyos na dinadasalan yung ina ng Diyos, which is si Maria. Okay? At gusto kong kunin din ang point na ito sa celebration or araw na ang buong sang kakristyanuhan sa buong mundo ngayon ay mayroong tinatawag na mahal na araw. Ano ba sa English ang mahal na araw? Holy Week. Holy Week. Okay? At ngayon ay Sabado de Gloria. Sabado de Gloria. Oh. Ito ay pagkabuhay muli ni Jesus. So, nasa tinatawag na haligi ng paniniwala ng mga Kristiyano na ang Diyos ay naging tao, which is anak pa yon. So, ang Diyos na Ama na nag-iisang Diyos, nagkaroon ng anak, pero confusion, nakakalito kasi naging tao pa. At bakit maging tao, what is the reason why become human, upang siya ngayon ang tutubos, siya ang aako sa mga kasalanan, sa mga tinatawag na ginawa ng iba't ibang tao na pagpatay, pag-rape, pagmumura, pagnanakaw, kung ano-anong mga kasalanan na ginagawa ng mga tao. Ang Diyos daw, dahil minamahal niya ang mga tao, siya ay mamamatay, siya aakuhin niya ang kasalanan ng bawat isa. Okay? Sa Islam ngayon, dito ko napag-aralan na hindi pala tama at walang katwiran. Okay? Ang katwiran dapat lalabas. So ano ang tamang katwiran? May nag-iisang Diyos pero hindi manganganak. At ang nag-iisang Diyos ay matatag. Perpekto ang kanyang katangian. Yung tinatawag sa belief sa Islam na ang Allah ay merong al-asma wa sifat, beautiful names at perpektong katangian. Ngayon, ang tunay na Diyos ang Allah, hindi magiging tao. Bakit? Hindi bagay sa kanya. At saka, ang Allah ay makatarungan, fair. Hindi ka mananagot sa kasalanan ng iba. Wala taziru wa ziratu wisra ukhra. Sabi niya, hindi ka dapat tinatawag na parusahan sa kasalanan ng anak mo or ama mo o ibang tao. At yung ibang tao, hindi ka rin pwedeng managot. Ito ngayon ang isa sa malaking problema sa dati kong kinalalagyang Kristyanismo, na ang Diyos mamamatay sa kasalanan natin. Bakit? Sino ba tayo? Mas mataas na tayo sa Diyos kasi ang Diyos mismo ay nagpakumbaba, siya ay maghihirap, magdurusa sa kasalanan natin. At okay, approve ba tayo? Nagnakaw ka, approve, mamatay ka, Diyos ko, sabi mo ba? Hindi dapat. Kasi ang Diyos, alam niya bawat isa, may record bawat isa, kasi ang Allah ay al-alim, alam niya lahat, nakikita rin niya lahat, al-basir, as-sami, naririnig niya lahat. Ngayon, kung alam niya ang kasalanan ng bawat isa, alam niya kung sinong mananagot, kasi nga makatarungan siya. Kaya kung tayo ay maniwala na ang Diyos mamamatay sa kasalanan natin, isipin nating mabuti. Kailangan natin ngayong tinatawag na gumawa ng paraan para madiskubre, para mahanap natin kung ano nga yung tamang katwiran or konsepto sa problemang ganyan, na hindi nga mamamatay ang Diyos sa ating kasalanan. Tayo dapat ang mamatay sa kasalanan natin kasi tayo ang nagkasala. Pero may kontra dyan, eh, no? Yes. May kontra dyan, Adam. Eh. Kasi kung titignan natin, naniniwala sila na ililigtas ng Diyos, ni Jesus, sa kanyang pagkamatay, dahil kordero siya ng Diyos, yes, ang kanya ang kasalanan ng sanlibutan. But because they believe that they will be saved by Jesus because of his dying on the cross, right? Yeah. But if you ask the Christians, do you have a sin or no? They will say, yes, they are guilty of their sins. So this way, sinasabi ko nga, parang contrast. It's very contrasting because if you believe that Jesus died for your cross, then if I ask you, did you commit a sin? They will say, no, I have no sin. Why? Because it automatically goes to Jesus Christ. Yes. Why did he die for? For our sins. This is their belief, because they died, Jesus Christ died because of the sins of mankind. So why then you will feel guilty if you committed a sin? And this is common. If you ask a Christian, di ba? Magtatanungin natin ang isang Kristiyano, may kasalanan ka ba o wala? Sasabihin nila, syempre may kasalanan ako dahil tao lang ako. Correct. Then ano yung concept na naniniwala ka na yung kasalanan mo ay maililigtas ni Jesus Cristo. So, kumbaga, this is a contrasting and conflicting ideas between their belief and their feelings. Subhanallah. So, Allah, I will go back to complete what you said. No, I just compliment what you said. Because الحوار شيق ومهم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين بغير اختيار منا، نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا عليه. أذكر إخواني وأخواتي الأفاضل الأكارم أن هذا البرنامج برعاية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات، وله موقف أن ينتظر رجل أو أخت فاضلة وكلكم أفاضل يساهم في إكمال هذا الوقف. من منكم يقتدي بأبي بكر رضي الله عنه أو عثمان أو أبو الدحداح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى نبعث من بينكم من يكون مع إخوانه في مكتب الدعوة والتجارة بالقريات لإكمال وقف بر الوالدين. أترككم أحبتي في الله إلى فاصل قصير، أعود معكم لاستكمال فقرات أو دقائق هذه الحلقة، فكونوا معنا أحبتي في الله. من فايح العابد وراضي اللطيف، شفت الندى سهيل.